τα φίλια. Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα κρίζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κράτη και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Γεια σας. Και χαρά σας. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε και οι δύο μαζί, τα γνωστές συστάσεις, ακόμη και σήμερα που είναι Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Είμαστε τις μικρές γιατί είμαστε και τη Μεγάλη. Είναι πιο ειδική εκπομπή από τις ειδικές εκπομπές που κάνουμε τις Πέμπτες, με το σκεπτικό ότι έχουμε να πούμε πολλά για τη χώρα, για τις χρεοκοπίες, για τις δόσεις, για τα δάνεια, για τα προγράμματα, τις διαπραγματεύσεις. Σήμερα θα τα πούμε όλα αυτά. Όχι, μεγάλη. Δεν θα πούμε τίποτα από αυτά. Απλά όμως θα υπονοηθούν, γιατί τουλάχιστον στο πρώτο μέρος τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει υπονοούν όλες αυτές τις αγωνίες που συνεπάγονται από αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε αυτές τις μέρες όλοι. Γαϊτάνο, σε ποιο μέρος έχεις? Δεν έχουμε. Α, δεν το πάμε, το δεν πάμε με πάθος. Όχι, όχι. Ούτε όχι. Το πάμε με πάθος, όχι θείο, λαϊκό πάθος. Δεν μπορείς να μπεις στο κλίμα του. Προσπαθώ να μπω, προσπαθώ. Μην προσπαθείς. Δυσκολεύομαι. Αν δεν μπεις από την αρχή, δεν μπαίνεις ποτέ σε αυτό το κλίμα. Έχω ακούσει το διπλό του Γαϊτάνου, έχω μπει ήδη στο τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μην το άστο, δεν εννοώ αυτό το κλίμα του. Ποιο κλίμα, έχει και άλλο κλίμα. Ωραίο είναι το θρησκευτικό και το κατανοητικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτές τις μεγάλες εβδομάδες και κυρίως αύριο οι μουσικές, οι ύμνοι είναι πολύ ιδιαίτεροι και. Νηστεύω και το κρέας. Μπράβο. Λοιπόν, έχεις κάνει πρόοδο, βλέπω. Ναι. Δεν τρώω ελάφι. Δεν τρώω ελάφι. Ναι, όχι. Πιστεύω το ελάφι όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Καλά κάνεις. Ναι. Συνέχισε το και τις άλλες, καλό είναι, γιατί έχει κάτι τοξίνες, έχω ακούσει. Έχει, που είναι έχει και λιπαρά. Προβληματικές. Το πρώτο τραγούδι ήταν η μαμά μας η Ελλάς, με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, που διακρίτως κυβερνήσεων μας τα λέει ως μαμά Ελλάς πάντα, συνεχώς. Θα μείνουμε σε ένα τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω που ταιριάζει αυτό με την κυβέρνηση αριστερά. Τέλος πάντων. Δεν ήθελε να ταιριάξει με την κυβέρνηση αριστερά. Γενικώς. Ναι, δεν είναι. Καμία. Είπαμε σήμερα έξω λίγο αυτά. Άστα. Θα υπονοηθούν και όποιος θέλει θα το πάρει πάλι με τη δική του ανάγνωση, χωρίς αγωνίες. Που δεν έχουμε και τις άλλες πέμπτες αγωνία δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Πάμε πολύ καλά, η κυβέρνηση σκίζει. Οπότε απλό, όλα απλό. Τα άλλα, ό,τι και να πούμε, εμείς μένουμε σωστός. Δεύτεροι. Οπότε δεν λέμε τίποτα από αυτά. Συμμετέχουμε στο λαϊκό πανηγύρι, ταυτόχρονα και στο λαϊκό. Έτοιμα. Δράμα. Και είναι έτοιμο το επόμενο. Έτοιμα το όλα. Τραγούδι. Thank you. μέχρι που μοίρα δεν τη μοίρανε. Ήρθανε και μ' αφήσανε μια παγωμένη αυγή. Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα χείλη μου παγώσανε κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε ούτε γλυκό φίλι. Αν θυμηθείς πια ήμουνα, γίνω και πάλι τέρι μου και βάλε το μαχαίρι μου στην πιο κρυφή πληγή. Σου δώσα αίμα της καρδιάς, σαν μάνα σε μεγάλωσα κι αν κάποτε σε μάλωσα, συγχώρα με κι εσύ. Χύθηκε το κρασί. Στην κάμαρα μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί. Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε. Καθώς ο κόσμος στάθηκε σαν χάθηκες εσύ. Αυτό λοιπόν το τραγούδι έχει τίτλο «Η τιμωρία». Στίχη και μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Και η στίχη είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ το ακούμε από τη Μάρθα Φριτζίλα, είναι μεταγενέστερη εκτέλεση. Ξέρεις που ακούστηκε πολύ πρώτη φορά? Πού ακούστηκε? Το 1960, πόσα χρόνια πίσω, στο δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ. Και πήρε το πρώτο, να μουσχουρι βεβαίως, πήρε το πρώτο βραβείο, το μοιράστηκε μάλλον μαζί με το Κυπαρισάκι. Που είναι πάλι του Χατζηδάκη. Ναι. Δύο βραβεία. Τα έπαιρνε έτσι. Ναι. Τα είχαν τότε τις πρωτιές ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης που παίρνανε μέρος σε κάτι διαγωνισμούς. Ειδικά ο Χατζηδάκης αυτά τα είχε. Ποιος θα τις είχε τις πρωτιές? Ναι. Θέλω να πω όμως και με ωραία τραγούδια που ακόμη ακούγονται. Ναι. Το δε συγκεκριμένο που λέει για την χώρα που μας ρίξανε κτλ. Νομίζω η στίχη του είναι διαχρονική και από τότε ακούγεται με χούντες, μετά τις χούντες, με μεταπολιτεύσεις, με αλλαγές στο Πασόκ. Με μετά τη μεταπολίτευση. Αυτό, ναι, από εκεί αρχίζει ένα δράμα, ναι, με τους Σιμίτιδες, με τους Καραμαλίδες, τους Γιώργηδες, τα μνημόνια. Και από εδώ και πέρα κανείς δεν ξέρει τι άλλο. Τα μετά μνημόνια δεν νομίζω, γιατί. Μια φορά μνημόνιο για πάντα μνημόνιο. Είναι μια παλιά λαϊκή παροιμία. Κινέζικη, όχι. Όχι, είναι η Ινδοκίνα από κάτω. Εντάξει. Είναι Ινδοκινέζικη παροιμία, καταλαβαίνεις. Ένα άλλο επίσης έτσι παλιό. Μένουμε σε κλίμα Μεγάλης Πέμπτης, αλλά όχι με θείο δράμα, με λαϊκό δράμα κάπως, και όχι ακριβώς δράμα και όχι ακριβώς λαϊκό. Οπότε αναιρούνται όλα και ταυτόχρονα ισχύουν όλα. Πολύ αυτά που φλού, λένε ποιητές. Ούτε ο Βαρουφάκης τόσο φλού. Ούτε, ναι, είναι η δημιουργική ασάφεια της Μεγάλης Πέμπτης στην ελληνοφρένεια. Ας το προσεγγίσουμε έτσι για να είμαστε. To the point, ας μιλήσουμε κυβερνητικά. Ας μιλήσουμε κυβερνητικά. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Αυτό, κάθε ένα λεπτό θα λέμε κάτι διαφορετικό. Και θα διαφωνούμε μεταξύ μας. Και θα διαφωνούμε μεταξύ μας, δεν θα γίνεται και τίποτα. Και πάρα πολλά λόγια παχιά για να χορταίνουν οι μονίμως αχόρταγοι για παχιά λόγια, ναι, αλλά συμπολίτες μας. Θα δώσουμε θέαμα. Δεν θέλουμε. Ακρόαμα. Είναι ακρόαμα, δεν πειράζει. Έχει χορτάσει από θέαμα. Ας μείνουμε στο ακρόαμα που ακολουθεί. Thank you. Φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Είναι 2-3 φωνές υπήρχαν τέτοιες νομίζω στην ελληνική δισκογραφία. Ιστορία. Ναι, μουσική ιστορία. Ναι, τουλάχιστον. Που δεν χρειαζόντουσαν τίποτα άλλο. Μόνο που άνοιγαν το στόμα τους. Ο Ξυλούρης, ο Μπιθικότσης, η Μπέλου. Μπορεί να είναι κι άλλοι. Στο στούντιο δεν είναι φτιαγμένη η φωνή, στο στούντιο όχι. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά με το που ακούς, δεν ξέρω τι κάνανε. Μάλλον. Αυτό είναι από το 80 και όλες είναι από το 1980. Μιχάλης Μπουρμπούλης στη στίχη και μουσική Ηλίας Ανδρεόπουλος, τα Λαϊκά Προάστια, ένας δίσκος κομβικός για την εποχή. Μάλλον ήταν το ίδιο και στα live. Ναι, ήταν το. Όχι, ενώ δεν χρειαζόταν φτιασιδώματα, δεν χρειαζόταν τίποτα. Έλεγε το Α, άνοιγε το στόμα και το έλεγε. Ο Ξυλούρης, χωρίς περικοκλάδες που λέγανε έτσι, επιτιδευμένους τρόπους εκφοράς του λόγου, δεν ξέρω εγώ, τα φωνήεντα, οι καταλήξεις, στα κάτα, όπως ήταν και ο Μπιθικότσης, όπως ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μεγάλες φωνές και οι υπόλοιποι, αλλά οι συγκεκριμένοι, τουλάχιστον οι τρεις, μπορεί να είναι και άλλοι. Ούτε ειδικό είμαι, έτσι όπως τα ακούω εγώ και μου έρχονται στα αυτιά. Αυτό συνειδητοποιώ, οπότε ακούω αυτούς τους τρεις. Κλείνει ο κύκλος με τις διαφημίσεις που είναι σε λίγο. Ο κύκλος της ειδικής εκπομπής. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε τραγούδι πριν τις διαφημίσεις. Πάλι ο Μάνος Χατζηδάκης. Πατριωτικό μπορεί να το πει τραγούδι και πολιτικό. Τη Μαργαρίτα. Όχι, δεν είναι. Το Μαριάνθε θέλω να πω. Όχι. Είναι, δεν πολύ ακούγεται. Είναι πολύ τρυφερό όμως. Νομίζω ταιριάζει και στο κλίμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας. Γιατί το κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας αντέχει και χωράει έτσι πιο συγκεκριμένα τραγούδια. Και κυρίως Μάνο Χατζηδάκη, αυτές οι εισαγωγές του, το πιάνο και όλα τα υπόλοιπα. Και όπως έχει πει, νομίζω το λέει κάπου, ότι η Μεγάλη Παρασκευή. Ελλάδα μάλλον είναι μεταξύ άλλων, λέει πολλά, το αεράκι, το ανοιξιάτικο της Μεγάλης Παρασκευής. Νομίζω είναι ένας χαρακτηρισμός για το ότι είναι Ελλάδα. Μπορεί ο καθένας να βάλει τα δικά του. Άλλος μπορεί να βάλει τη φασολάδα, άλλος μπορεί να βάλει. Ή μια άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα. Δεν και καλά Μεγάλη Παρασκευή. Και καλά αυτή ένα αεράκι. Εμείς σήμερα είμαστε Μεγάλη Πέμπτη και με το τραγούδι της σημαίας θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Thank you. μου καρδιά. Όχι ποτέ μου δεν σε δίνω στρατιώτη μου στη ξένη τραγούδι και χορό εγώ στείλω για σε στην Ακροποτάμια. Όχι ποτέ μου δεν σε δίνω στρατιώτη μου στη γενιά τραγούδι Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Το τραγούδι που ακούγεται λέγεται είναι ο γάμος στη Φουέντε ο Βεχούνα. Ποια είναι η Φουέντε ο Βεχούνα? Αφού πούμε ότι είναι Ελληνοφρένια αυτό που ακούτε, έτσι. Ναι. Στο κλίμα βέβαια των ημέρων δεν μπορεί να είμαστε διαφορετικοί. Κάθε μέρα λέμε τα χειρότερα, κάθε Πέμπτη επίσης. Να καθαρίσουμε λίγο τα αυτιά μας. Αυτό από αδονέους και κάνουμε λοιπούς ζωές. Όχι, μην τους αναφέρεις, ζήτα συγγνώμη. Από τους ίδιους? Όχι μόνο από τους ίδιους. Από τη Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, από το κλίμα, Φουέντε Βεχούνα είναι ένα χωριό στην Ισπανία. Κανονικό χωριό, σημαίνει προβατοπηγή. Ναι. Φαντάζομαι. Είναι ένα θεατρικό από το 1614 του Λόπε ντε Βέγκα. Και τι λέει τώρα, ότι ήταν ένα χωριό μικρό όπως ήταν τότε όλα. Ήρθε ένας διοικητής πολύ βίαιος που βίαζε τον κόσμο, τους πρόσβαλε, τους δίκαζε χωρίς δίκη. Κάποια στιγμή ξεσηκώνονται οι κάτοικοι. Συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις. Καμιά φορά. Και σκοτώνουν το διοικητή. Mm. Ο βασιλιάς Φερδινάνδος όμως. Στέλνει... Ναι, φωνιάδες ήταν. Έγινε με μια βία και μονομερής ενέργεια. Εντάξει. Τον σκότωσαν. Και ήταν και θα είχε μάνα με μονομένο περιστατικό. Εννοείται. Θα είχε μάνα ο διοικητής. Φαντάζομαι. Ναι, όλα αυτά που λένε γενικώς σε όλες τις φάσεις της ιστορίας. Ο Φερδινάνδος ο βασιλιάς στέλνει εκεί τον εισαγγελέα να δει τι έγινε, γιατί μου φάγανε το διοικητή. Τους πιάσαν όλους τους κατοίκους έναν-έναν, τους βασάνιζαν, όχι. Και η ομολογία των κατοίκων όταν τους ρωτούσαν ποιος το έκανε, η Φουέντε Βεχούνα το έκανε. Έλεγαν όλοι αυτό. Στο τέλος πάει μαζί ο εισαγγελέας, μαζί με τους κατοίκους, πάνε στο βασιλιά και λένε η Φουέντε Βεχούνα το έκανε. Ότι κατάλαβε και ο βασιλιάς ότι κανείς δεν μαρτυρούσε και τελειώνει και το έργο πολύ ωραία, με ευτυχές τέλος, ότι τους αθεώνει όλους, τους απαλλάσσει όλους, γιατί αν είναι δίκαιος ο αγώνας, καταλαβαίνει και ο πιο σκληρός και οποιοδήποτε ότι. Αυτό είναι το δίδαγμα. Γιατί το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Όχι. Ναι, μόνο που καταλαβαίνουμε τα διδάγματα και δεν κάνουμε τίποτα παραπέρα. Εντάξει, ας μάθουμε. Αυτοί κάνανε. Ναι, οι υπόλοιποι εδώ μόνο καταλαβαίνουμε από τους παλιούς. Με τα διδάγματα ακούμε που τα τραγούδια τους. Κάτι, αυτό το τραγούδι είναι από το γάμο. Και είναι Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, Μαρία Δημητριάδη, Γιώργος Μεράτζας και χοροδία εκπληκτική. Έρχεται από το 1970, νομίζω, κάπου εκεί ανέβηκε. Αν δεν κάνω λάθος το έργο. Στο θέατρο θα μείνουμε λίγο. Ας μείνουμε. Να μείνουμε. Θα βάλεις Άδωνη τελικά, δεν κρατήθηκες. Όχι, δεν είπα. Όχι, πες θέατρο γι' αυτό. Το ακριβώς αντίθετο. Ένα εμβληματικό έργο στην ελληνική, πάλι από την Ισπανία μας έρχεται, στην ελληνική έτσι θεατρική, πώς να το πω, ιστορία, είναι ο Ματωμένος Γάμος. Του Λόρκα. Του Λόρκα είναι, ναι. Έχει ανέβει άπειρες φορές, να το ανεβάζουν ακόμη. Μας έχουν μείνει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνοθεσία Κάρολος Κουν. Παπούλιας πήγα να πω. Κάρολος Κουν, ναι. Και ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη την ήρεμο. Τι να κάνουμε, ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά. Εδώ θα το ακούσουμε από μια παράσταση του 1955. Είναι απόσπασμα της παράστασης, τον Ανούρισμα. Το παιδί μου να δεν ήθελε νερό, τ' άλογο μας το μεγάλο. Νάνι το νερό το μαύρο μες στα πράσινα χορτάρια. Νάνι στο μικρό γιοφύρι που ψηλό τραγούδι πιάνει. Αχ, καρδούλα μου, ποιος ξέρει τι να λέει το ποταμάκι που στριφογερνάει σαν φίδι στο λιβάδι το χλωρό. Νάνι το γαρούφαλό μου που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μας το μεγάλο. Νάνι τη τριαντάφυλλα μου που τη γης δακρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό. Έχει πόδια λαβωμένα, τραχυλιά κρουσταλιασμένη. Τι έχει ένα σημαίνιο λάζο καρφωμένο μες στα μάτια. Νάνι το μικρό μου νάνι, κάτω στο θολό ποτάμι κατεβήκανε κι οι δυο κι άφρισε το μαύρο αίμα σαν φουρτουνιασμένο ρέμα. Νάνι το γαρούφαλό μου που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μες το μεγάλο. Νάνι την τριαντάφυλλα μου που τη γης δακρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό. Τι ήτανε ταχνό του Αχίλη με χρυσόμυγες γιωμάτου και δεν μπόρεσε να ανέβει στο χορταριασμένο όχτο. Μόνο μια φορά σαν είδε τα αντριωμένα τα βουνά εχλιμήντρησε και χάθη στα νερά τα σκοτεινά. Αχ, που πήγες άλογο μου που δεν ήθελες να πιείς. Αχ, μαράζει μες το χιόνι άλογο της χαραυγής. Μην έρχεσαι, σταμάτα. Το παραθύρι κλείστο με φιλοσιές ονείρου, μόνηρα φιλοσιάς. Κοιμάται το παιδάκι μου. Σωπαίνει το μωρό μου. Άλογο το παιδάκι μου έχει προσκεφαλάκι. Έχει κούνια σιδερένια. Πάπλωμα μεταξωτό. Νάνι το μικρό μου νάνι. Αχ, πού πήγες άλογο μου που δεν ήθελες νερό. Μην έρχεσαι, μην μπαίνεις. Σε καρτερή φοράδα στα σκοτεινά λαγκάδια και στα ψηλά βουνά. Κοιμάται το αγγελάκι μου. Σωπαίνει το μικρό μου. Νάνι το γαρούφαλο μου που δεν ήθελε νερό. Τ' άλογο μας το μεγάλο. Νάνι την τριαντάφη. Είναι ηχογράφηση για το ραδιόφωνο από το 1955, που βεβαίως εντάξει η μουσική είναι του Μάνου Χατζηδάκη, η στίχη είναι του, η απόδοση στα ελληνικά, η μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, η ραδιοφωνική προσαρμογή, ραδιοσκηνοθεσία που θα λέγαμε σήμερα, Ιάκωβου Καμπανέλη. Ναι, και σκηνοθεσία Κάρλος Κουν. Κάπως κουμπώνουν όλοι αυτοί όλα, βγάλαν αυτό. Κάπως όλοι αυτοί όλα. Βγάλαν αυτό που ακούσαμε. Ηθοποιοί με Ελένη Χατζιαργύρη, Βάσο Μεταξά, Παντελή Ζερβός, Γιώργος Λαζάνης και άλλοι και άλλοι. Βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά τότε στο ραδιόφωνο. Στη φτωχή πλην τιμία Ελλάδα. Ναι. Ακούγανε τώρα τέτοια το ραδιόφωνο. Τότε, τώρα, στο τότε. Ούτε προσπάθεια τώρα. Τι προσπάθεια. Και εδώ που τα ακούσαμε, ίσως πολλοί να γύρισαν. Ότι είναι μεσημέρι, έχουμε την ένταση μέσα στο αμάξι, αυτό, εκείνο. Βέβαια κάποιοι θα μείναν. Αλλά είναι λογικό, δεν είναι μόνο η εποχή, είναι και οι ρυθμοί της εποχής και οι ανάγκες του ακροατή και. Καθαρίζουμε αυτιά, αυτό κάνουμε σήμερα. Και όχι μόνο, πάμε και πιο κάτω. Στην ψυχή. Για να μην μεγάλη... προχωρήσεις μέχρι την ψυχή, γιατί σε είδα έτοιμο. Όχι, δεν είχα σκοπό. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν κάνει τη Μεγάλη Πέμπτη να κάνουμε καθαρισμούς. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι, με αφορμές ψάχνουμε. Είναι μια μέρα που δεν κάνεις μπάνιο. Νομίζω αύριο. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά οι αφορμές ψάχνουμε εδώ, επειδή τους δίνουμε πολύ των ακροατών πολύ έτσι overdose. Πληροφορία και... Όχι, τι πληροφορία είναι αυτό που δίνουμε. Θορύβου. Και σαβούρας ψυχικής και ακουστικής. Οπότε ψάχνουμε αφορμές κατά καιρούς, ακόμη και στις ίδιες εκπομπές, να καθαρίζουμε ότι μπορούμε. Με το Λιβανελί και τη Φαραντούρη, ναι, κυρίως από αυτά. Με το Λιβανελί και τη Φαραντούρη πάμε παραπέρα. Thank you.